noc. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 18 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po Sejmie teraz Senat zajmie się pilną nowelizacją ustawy o ochronie granicy. Czwarta fala pandemii znów przyspiesza. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń, zmarło prawie 500 osób. Na Wawel wraca zaginiony po wojnie obraz Wyczółkowskiego, wiejska dziewczyna w żółtej chuście. Teraz Senat zajmie się pilną rządową nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej. Wczoraj przyjęli ją posłowie. Sejmowa większość odrzuciła wszystkie proponowane przez opozycję poprawki. Nowe przepisy mają umożliwić wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w pobliżu granicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówi, że nowelizacja pomoże w uspokojeniu sytuacji. Krok po kroku, dzięki też tym nowym instrumentom, ustabilizujemy sytuację na granicy. To jest ważna ustawa. Mamy pewien plan, pomysł, konsekwentnie go realizujemy. Będzie stabilnie, będzie bezpiecznie, ale to będzie wymagało czasu, odpowiednich instrumentów, w tym instrumentów prawnych. Prezydent pytany o nowelizację powiedział, że oceni ją, gdy ustawa trafi do niego na biurko. Andrzej Duda dodał jednak, że w sytuacji kryzysu migracyjnego jest konieczność stworzenia takich przepisów, które pozwolą na lepsze działania oraz stworzą warunki dla zapewnienia większego bezpieczeństwa dla służb. Jest rzeczywiście potrzeba ochrony granicy. Trzeba na tej granicy stworzyć pewne szczególne warunki, tak żeby mogła ona być strzeżona jak najlepiej. To znaczy z jednej strony, żeby było tam jak najbezpieczniej dla tych, którzy tam zamieszkują, a więc dla mieszkańców terenów przygranicznych. Po drugie, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć samą granicę jako taką, umożliwiając funkcjonowanie służb, dla których to jest zadanie. 2 grudnia kończy się stan wyjątkowy. W pasie przy granicy z Białorusią jest tam około 4 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, 15 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące policjantów. Od tygodni migranci, głównie z Bliskiego Wschodu, kierowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki na naszą wschodnią granicę, próbują nielegalnie przedostać się do Polski. Ponad 24 tysiące zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarły 463 osoby. To najwyższe liczby w czwartej fali pandemii. Jest 30% więcej zakażeń COVID-19 niż przed tygodniem. W szpitalach przebywa ponad 15 300 pacjentów covidowych i zajętych jest ponad 1300 respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w Sejmie, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 21 tysięcy łóżek, a do końca grudnia planowane jest powiększenie bazy łóżkowej do 31 tysięcy. W odróżnieniu od poprzednich fal chcemy, aby ta baza była systematycznie powiększana. Nie chcemy robić dużego buforu, ponieważ Polacy nie tylko chorują na COVID-19, ale także na inne schorzenia. Wiceminister podkreślił, że do szpitali coraz częściej trafiają osoby bardzo młode. Nie zgłaszają się do lekarza, nie robią testów. Czasem bezpośrednio szpitalnego oddziału ratunkowego trafiają do oddziału intensywnej terapii. Jak mówił wiceminister, w jednym ze szpitali w województwie lubelskim średni wiek chorego pod respiratorem wynosi 30 lat. Barbara Góra, Polskie Radio. A wiceminister zdrowia Waldemar Kreska, kwadrans przed 9:00, będzie gościem salonu politycznego Trójki. To smutne, że są takie antypolskie siły w Parlamencie Europejskim. Tak premier Mateusz Morawiecki odniósł się do listu, który do Komisji Europejskiej skierowało 5 frakcji Europarlamentu. Zaapelowały one o niezatwierdzanie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Premier powiedział, że wśród sygnatariuszy listu jest Europejska Partia Ludowa. Kto jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej? Donald Tusk. Ten sam pan Donald Tusk, który jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska również w kwietniu domagała się tego, aby odrzucić polski Krajowy Plan Odbudowy. Później pan Donald Tusk wnioskował o to, żeby ten plan przyznać, ale jestem co nieco w związku z tym zakłopotany. Który pan Donald Tusk jest prawdziwy? Autorami listu do Komisji Europejskiej oprócz Europejskiej Partii Ludowej są socjaliści i demokraci, Grupa Odnowić Europę, Zieloni oraz Lewica. W uzasadnieniu liderzy frakcji odnieśli się m.in. do wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad unijnym. Ich zdaniem to negowanie europejskich traktatów. Wiejska dziewczyna w żółtej chuście wróci na Zamek Królewski na Wawelu. Udało się odzyskać zaginiony po II wojnie światowej obraz Leona Wyczółkowskiego, mówi dyrektor Zamku Królewskiego Andrzej Betlej. Obraz ten zaginął podczas II wojny światowej, a jego wartość jest dla nas tym większa, iż pochodzi z kolekcji

Światowy Dzień Rzucania Palenia. W Polsce do nałogu nikotynowego przyznaje się co piąty dorosły Polak. Niestety, Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje Polskę także jako państwo z największym na świecie odsetkiem osób nieletnich, które kiedykolwiek paliły elektroniczne papierosy. Nieco ponad 62%. Czy łatwo jest rzucić palenie i dlaczego warto? Sprawdza Rafał Muniak. Razem z mężem rzucałam palenie po 30 latach palenia. Mówi pani Kamila, która dziś od nałogu jest już wolna. Nie wystarczyła tylko chwila, żeby zapomnieć o papierosach. Nie było to łatwe. Powoduje to dużą nerwowość, wiele stresów, ale naprawdę można. A nawet trzeba rzucić palenie, jeśli ma się takie wsparcie, jak starsza mieszkanka Gniezna, którą spotkałem w centrum miasta na spacerze z kilkuletnim wnukiem. A ja z papierosem. Dlaczego pani pali? Oj, z przyzwyczajenia. Próbowała pani kiedyś rzucić? Oj tak, rzuciłam na rok czasu. Co daje babci palenie, wnusiu? Palenie płuca. Tak, babcie codziennie straszy, tak? Czy palenie jest dobre, twoim zdaniem? Nie. Dlaczego? Bo wtedy mogą płuca się zrobić czarne, żeby już więcej nie paliła. I babcia posłucha? Od nowego roku babcia rzuci, co? Tak. To powszechny sposób na rzucanie palenia, ale niestety jeden z najgorszych, uważa psychoterapeuta do spraw uzależnień Henryk Januchowski. Noworoczne postanowienia i tak oczywiście są te postanowienia najczęściej bagatelizowane po 2-3 dniach. Ludzie wracają z powrotem najczęściej do palenia. A palacze niestety swój nauk bagatelizują. Wspólnie z kolegą z tego czasu nawet taki program napisaliśmy dla osób rzucających palenie i chcieliśmy uruchomić taką grupę wsparcia dla osób, którzy rozstają się z nikotyną, natomiast zainteresowanie było bardzo małe. A palaczy niestety przybywa. Ponad 1/5 Polaków, czyli 21% pali. Więcej pali mężczyzn. Najwięcej palą 40-latkowie. Ale to co najgorsze to przyrost palaczy wśród młodych ludzi, którzy sięgają po tak zwane e-papierosy. Mówi Ewa Cybułka z gnizińskiego sanepidu. Nawet do 30% uczniów wieku od 15 do 19 lat regularnie pali te elektroniczne papierosy. 60% próbowały ich co najmniej raz w życiu. Także jest to zresztą zauważalna tendencja, tak jak się obserwuje, że osoby młode palą te papierosy. Czyli moda wśród młodzieży jest. Jest moda, tak, no bo ponieważ tak jak uważane są za mniej szkodliwe, w związku z tym bardziej takie atrakcyjne. Tymczasem e-papierosy są również szkodliwe dla organizmu, mówi dr Mateusz Hen ze Szpitala Powiatowego w Gnieźnie. Można tak trochę żartem powiedzieć, że gdyby społeczeństwo przestało nadużywać alkoholu i palić, to na naszych oddziałach generalnie można by byłoby zmniejszyć te oddziały o połowę. No praktycznie połowa schorzeń chirurgicznych, kardiologicznych to są schorzenia wynikające z bezpośredniego nadużywania używek, no w tym między innymi nikotyny. W jednym papierosie jest 4000 substancji różnego rodzaju, z czych 40 jest uznanych za takie, które powodują raka. No pomijając wszystkie zmiany w drogach oddechowych, tutaj raka płuca, nasila zmiany miażdżycowe, co widać bardzo u pacjentów. Najczęściej jeszcze w powiązaniu z innymi chorobami przewlekłymi, jak na przykład cukrzyca, bardzo szybko to powoduje do zaburzeń krążenia obwodowego, powoduje, że musimy amputować kończyny. A palenie tytoniu może być także uciążliwe na co dzień, mówi pani Marta. Mam znajomych, którzy muszą i kiedyś na pociąg ze znajomymi nie zdążyłam, bo musieli na przykład zapalić, także cieszę się, że nie mam takiego problemu. Zapach papierosa mi przeszkadza. Wdychanie dymu papierosowego nie jest czymś miłym. Palenie papierosów w dalszym ciągu w Polsce stanowi poważny problem społeczny. Dla osób, które chcą rzucić palenie, przygotowano specjalny telefon 801 108 108 lub 22 211 80 15. A może państwo mają jakieś sposoby na skuteczne rozstanie się z tym nałogiem? Sugestie mile widziane, numer 2 dwójki i 7 trójek. 13,5 minuty po godzinie 7. Point of view. Now you think you're clever, but what do you do? And making mistakes.

conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Szpetne, zaniedbane i zapomniane. Każde miasto czy miejscowość ma takie miejsca, o które nikt nie dba. Lista takich zapomnianych miejsc, głównie ulic i chodników, powstała właśnie w Krakowie. Jeden z miejskich aktywistów zapytał o to mieszkańców i przygotował zbiór uwag dla Urzędu Miasta. Chcę w ten sposób zwrócić uwagę na rejony, do których, no cóż, nie dotarły osiągnięcia cywilizacji, nawet takie podstawowe. Martyna Mastalerz. Kraków to drugie największe i drugie najbogatsze miasto w Polsce. Jednak nie wszyscy jego mieszkańcy doświadczają uroków życia w cywilizacji. Brakuje w zdecydowanej większości chodników i to jest bardzo uciążliwe. Ja mieszkam kawałeczek dalej i mama postawiła słupki, żebyśmy my wracały bezpiecznie ze szkoły. No teraz ja już z pracy. No gorzej, że tutaj jeszcze nie wszystkie ulice mają kanalizację. Ja już na szczęście jestem podłączona i szczęśliwa, ale to na pewno byłoby w pierwszej kolejności do zrobienia. Największe problemy widać na obrzeżach miasta, mówi Krzysztof Kwarciak ze Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków. Z tych rejonów napływało bardzo, bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców. Aktywista poprosił bowiem o nadsyłanie zgłoszeń dotyczących zapomnianych przez Urząd Miasta miejsc. Odzew przerósł jego oczekiwania. Mieszkańcy przesłali ponad 1000 zgłoszeń. Niektóre wiadomości dotyczyły tych samych miejsc, więc tych lokalizacji jest trochę mniej. Łącznie tych miejsc jest około 300-350. Najczęściej chodzi o infrastrukturę drogową. W wielu miejscach brakuje chodnika przy ruchliwych drogach, boczne uliczki są nieutwardzone, w wielu miejscach brakuje oświetlenia, stan infrastruktury jest bardzo zły i dla wielu mieszkańców zdobycze cywilizacyjne są nieosiągalne. Mieszkańcy muszą walczyć o podstawowe rzeczy, a te problemy często są, odnosimy wrażenie, niezauważalne z perspektywy placów Wszystkich Świętych, dlatego uważamy, że trzeba miastu zwrócić uwagę na te problemy. Krzysztof Kwarciak złożył listę zapomnianych miejsc razem z dokumentacją fotograficzną na ręce Rady Miasta. Ma nadzieję, że w ustalanym właśnie budżecie znajdzie się miejsce na zdiagnozowane przez mieszkańców problemy. Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa zapewnia, od przyszłego roku zacznie się cykl remontów, opracowana jest już lista ulic. Zweryfikujemy to, co wpłynie, zobaczymy, na ile się te listy potwierdzają, na ile nie. Natomiast złożenie tej listy pokazuje, że te działania, które podjęliśmy wspólnie z radami dzielnic, z radnymi miasta Krakowa, by wytypować miejsca, gdzie potrzebna jest budowa chodników, to było dobre działanie, dobry cel, ponieważ daje nam to możliwość odpowiedzenia na tą potrzebę, która się uwidacznia, no choćby w tym, co mieszkańcy zgłaszają. Zanim jednak chodniki powstaną wszędzie tam, gdzie ich potrzeba, minie kilka lat, mówi Michał Pyclik. Wielu krakowian poczeka więc jeszcze na cywilizację. Zalecamy dużo cierpliwości i zakładanie odblasków. To znaczy, no ja bym tęskniła za chodnikiem, bo jak tu chodzę, to niektórzy tak jeżdżą, że po prostu co drugi raz trzech ze strachu oddycha. Wypadki. Cały czas? No. A jak to wygląda w Państwa okolicy? Czy znają Państwo takie rejony, które załapałyby się na taką listę zapomnianych miejsc? No jeśli chodzi o Warszawę, to spokojnie można byłoby tutaj kilka wymienić. 23 minuty po godzinie 7. Teraz w Trójce Artur Rojek i poranny program Pora na Trójkę. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć.

Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Polskim bonem turystycznym będzie można płacić za usługi hotelowe dłużej, do 30 września 2022 roku, a nie jak jest teraz, do końca marca. Przewiduje to uchwalona właśnie przez Sejm nowela ustawy covidowej. A firmy będą miały 6 tygodni więcej na rozliczenie nadwyżki z tarczy finansowej 2.0. Uchwałę w tej sprawie przyjął rząd. Państwowa Inspekcja Pracy uhonoruje dziś laureatów konkursów Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej oraz najaktywniejszy społeczny inspektor pracy. Ci drudzy odgrywają ważną rolę w firmach, mówiła w Trójce Katarzyna Łażewska-Chrycko, główny inspektor pracy. Są to osoby, które dbają na co dzień na terenie zakładu pracy o bezpieczeństwo pracowników, o kwestie związane z warunkami pracy szeroko pojętymi. I tutaj rzeczywiście tą nagrodą chcemy podkreślić też ich ogromny wkład, zaangażowanie, docenić to, że nie pobierając wynagrodzenia, społecznie realizują taką misję, która dla Państwowej Inspekcji Pracy jest niezwykle ważna. Japoński rząd rozważa dopłaty do benzyny, aby jej ceny za bardzo nie rosły. Wzrost wynika ze zwyżek cen ropy naftowej po tym, jak świat wznawia działalność gospodarczą po lockdownach. Zamek Książ w Wałbrzychu znalazł się na nowej 5-złotowej monecie okolicznościowej z serii Odkryj Polskę. Narodowy Bank Polski wprowadza ją dziś do obiegu. Rozpoczęły się zapisy dla inwestorów indywidualnych i proces budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą kupić akcje grupy Pracuj. Debiut na warszawskim parkiecie spółka planuje w okolicach 9 grudnia. Dolar kosztuje 4 zł i 11 groszy. Euro 4,65, frank szwajcarski 4,43, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 55 groszy, a kolejne wiadomości gospodarcze w Trójce o 13:45. Sponsorem audycji był PKN Orlen. W ciągu dnia niemal w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, mocniej popada na wybrzeżu. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na ziemi lubuskiej. Wiał będzie umiarkowany wiatr, na północy i północnym zachodzie okresami dość silny i tam w porywach osiągnie do 65 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time. When I thought I'd reached the bottom. w naszym studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Okulary już na nosie, wcześniej nie było. Słucham jeszcze raz. Mówię, że okulary już na nosie, wcześniej nie było. No wiesz co, jak to ze mną, wiesz, chcę do sobie bliżej, dodać... Czy do dali? Do dali, jak wiesz, chcę sobie zawsze dodać trochę powagi, gdy wchodzę do studia i rozmawiam z tobą. No tak. Poza tym o tenisie jednoczę dzisiaj. Się z tobą, bo ty też tak. zawsze masz okulary. Ja mam stale. A ja tak, wiesz, od czasu do czasu. O tenisie, oczywiście o tenisie, dlatego, że tej nocy rozegrano finałowe spotkanie w WTA Finals w Guadalajarze. To przypominamy nieoficjalne tenisowe mistrzostwa świata. I w finale Hiszpanka Garbiñe Muguruza pokonała Estonkę Anett Kontaveit 6-3 i 7-5. I wynik tego spotkania skomentujemy z naszym stałym ekspertem Lechem Sidorem, komentatorem Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry. Troszeczkę zaskoczony wynikiem tego spotkania. Nie pamiętam, jak obstawiałeś od początku turnieju, że wygra tę imprezę Estonka. Tak, Kontaveit była na fali, świetnie grała. Nowy człowiek w stawie, czyli Dmitrij Trusunov. Taka nowa krew. To jest zawsze niesamowity bodziec. No, trochę zabrakło doświadczenia tej takiej rutyny, jeżeli chodzi o końcówki najważniejszych imprez, bo to jest wszystko chyba jeszcze przed Estonką. Takie mam wrażenie. Natomiast z drugiej strony jestem pełen podziwu dla Muguruzy, dlatego że ona rosła w tym turnieju z meczu na mecz. Miała ciężkie boje w grupie. Tam się zahartowała. Ona nie gra najlepiej w tym sezonie. Nie zdobyła niczego wielkiego. A to dziewczyna ambitna, przyzwyczajona do tego, że jak gra, no to jednak dochodzi dosyć wysoko. Z tą formą było w kratkę. Ale tutaj na jesieni widać było, że jest świetnie przygotowana, że chce. Było widać dużo świeżości. To tak troszkę jak lata wstecz nasza Agnieszka Radwańska też czasami miała słaby sezon. Niczego wielkiego nie wygrała, ale na jesieni potrafiła zbudować dobrą formę, wygrać kilka turniejów, zakwalifikować się do Masters i w tym Masters naprawdę dawać sobie świetnie radę. I tu Muguruza jest podobnym przykładem, ale wydaje mi się też, że nie bez znaczenia i to mogło odegrać dużą rolę, jest to, że Conchita Martinez cały czas przy Muguruzie jest. Pamiętajmy, że Conchita Martinez, to mówię o trenerce oczywiście, zwyciężczyni Wimbledonu, postać, którą się szanuje, z którą wszyscy się liczą i ona też taką swoją aurą, tym co zdobyła wcześniej, jak prowadzi to wszystko teraz, ona też dodaje Muguruzie dużo pewności siebie i to był taki pojedynek trochę też w drugim planie trenerski właśnie z jednej strony Conchita Martinez, z drugiej strony Dmitrij Trusunov, były szkoleniowiec, ktoś kto wyprowadził na szerokie wody Sabalenkę, tam oczywiście iskrzyło i oni nie dali rady, natomiast widać, że Kontaveit złapał taki kontakt i ta dziewczyna w niego wierzy bezgranicznie i już efekty tej współpracy widać, bo grała przed Master świetnie, jakaś seria wygranych meczów, turnieje i teraz no, trochę zabrakło, bo jednak Muguruza w gazie to jest ktoś, kto potrafi wygrać wielkiego szlema czy Masters bez problemu. To prawda, i nawet dwa razy taki wielki, tak jest, ten wielki szlem dwa razy wygrywała, 2016 Roland Garros, 2017 Wimbledon. Wydawało się, że popadła w taką przeciętność, ale tym turniejem udowodniła to, o czym ty mówisz, że z tej przeciętności się wydobywa. Jeszcze dwa słowa o ATP Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata panów w Turynie. Te zawody przypominają nieoficjalne mistrzostwa świata weteranów. Najpierw z gry wypadł Matteo Berrettini. Wczoraj to samo przydarzyło się Grekowi Stefanowi Tsitsipasowi. Z reguły tak jest, że tych turniejów nie kończy ten skład, który je zaczyna. Dziwić może trochę to, że to młodzi zawodnicy wypadają z gry. Znaczy, z jednej strony dziwi, ale z drugiej strony nie, bo jeżeli popatrzymy na to, jak oni grają, policzymy mecze, turnieje. Tsitsipas jest w cudzysłowie mówiąc bardzo pazerny na granie. On gra bardzo dużo. To jest młody chłopak, wysoki, 193 cm, szczupły, no, grający bardzo widowiskowo, ale ta widowiskowość zabiera dużo energii i to, że on jest atrakcyjny dla turnieju, wszyscy wiemy, ma dużą oglądalność, ale trzeba jakąś cenę zapłacić, za to się okazuje. Jest za dużo dla Berrettini wypad Tsitsipas. No, okazuje się, że tam nie ma mocnych, jeżeli przesadzisz z dawką meczową, no to tak się właśnie dzieje. Ten Masters, przez to, że Berrettini odpadł i nie ma... Berrettini to akurat, że odpadł, to nie straciło widowisko, bo Sinner wszedł i pokazał naprawdę fenomenalny tenis. Także to zastępstwo jest jeden do jednego. Nie wiem, jak będzie z zastępstwem, jak... Cameron Norrie. Tak, jak sobie Norrie poradzi. No, wiadomo, że jak się wchodzi w ostatniej fazie, to tam już więcej się nie nagra. Norrie nic pewnie nie zdziała w sensie awansu, a po prostu ma zagrać dobry mecz, żeby publiczność miała kogo oglądać. Ale ta absencja tych dwóch, o których mówimy, to też w pewnym sensie jest taki sygnał ostrzegawczy dla całej reszty, żeby uważać trochę z tym graniem, żeby nie przesadzać, bo Tsitsipas jest dla mnie tutaj przykładem takim najjaśniej świecącym, że to jest przesada trochę, taka Lechu, ilość grania. Widzę, że Piotr Firan zerka na zegar, to znaczy, że musimy kończyć. O tenisie, jak wiesz, moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Przypominamy, że dzisiaj Hubert Hurkacz gra z Aleksandrem, z Saszą Zwieriewem i jeżeli to spotkanie wygra, to ma szansę, żeby zagrać w półfinale turnieju, w turnieju będzie bardzo ciężko. Bardzo dziękujemy. Lech Sidor, komentator Eurosportu, był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Krzysztof Łoniewski. No z tym zegarem to naprawdę. No proszę. Najlepiej wszystko zgonić na prowadzącego. Nie, z okularów spojrzałeś, także wiesz, ja już się to nie popiłem. Jestem grzeczny. I tak Krzysztof było długo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jakie korzyści płyną z rzucenia palenia? Dzisiaj Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Proszę Państwa, oczywiście można myśleć o korzyściach w perspektywie długofalowej, ale tak naprawdę pierwsze sygnały organizm wysyła nam już po 24 godzinach. Wtedy stabilizuje się tętno i ciśnienie krwi, a człowiek jest spokojniejszy, kiedy nie pali, a wcześniej palił. Może zamiast zastanawiać się nad momentem rzucenia palenia, warto pomyśleć o korzyściach, a ci z Państwa, którzy mają ten proces za sobą, dzisiaj mogą opowiedzieć o tym, jak zmieniło się życie po rzuceniu nałogu. Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a my niebawem wybierzemy się do Wielkopolski. Tam powstaje pewien mural, który neutralizuje spaliny. Alicia Keys w Trójce. 10 minut do godziny 8. W Wielkopolsce powstał wyjątkowy ekologiczny mural. Dzięki niemu oczyści się powietrze. W jednym z miast malowidło pojawiło się na budynku w Złotowie. Na co dzień przejeżdża tamtędy mnóstwo samochodów. Pojawia się więc też smog, który mural zneutralizuje. Wszystko za sprawą specjalnej farby, która posłużyła do jego stworzenia. Za mural odpowiedzialne jest lokalne stowarzyszenie promujące zdrowy tryb życia. Widział pan ten mural? Pierwszy raz widzę teraz. Co on przedstawia według pana? Ekotorba na owoce, tak, dobra. Żeby jeść zdrowo? Tak. No świetnie, to jest takie bardziej kolorowe, tak bardziej ładnie. Czyli funkcja estetyczna. To jest to. A nie wiem, czy pan słyszał, bo on też ma kolejną funkcję trochę ukrytą, bo ta farba, którą jest pomalowany, ona likwiduje smog. No, pierwszy raz słyszę takie coś. Krystyna Gawlik, Stowarzyszenie Satori. Jest to mural antysmogowy, przedstawiający dzieci, warzywa, owoce, promujący zdrowy styl życia. Dzieci namawiają do tego, żeby segregować śmieci, żeby używać mniej plastiku, żeby jakby zażywać więcej ruchu, bo te dzieci są w różnych takich pozycjach sportowych, z różnych dyscyplin sportowych. Ten mural ma też taką drugą, ukrytą funkcję, bo jest pomalowany specjalną farbą, tak? Ta farba wychwytuje tlenki azotu z powietrza, które są obecne w spalinach samochodów, w smogu i neutralizuje je. Czyli oczyszcza powietrze? Tak, oczyszcza. 1 m2 pomalowany tą farbą działa jak jedno średniej wielkości drzewo, czyli mamy tutaj 186 drzew. A mamy jedno właściwie przy muralu. Tak, a przy muralu stoi jedno. Czyli mieszkańcy, którzy przechodzą tędy, pewnie co, mogą oddychać pełną piersią. Lepiej im się oddycha. Myślę, że tak. Jest to położone przy ulicy. Co chwilę przejeżdżają tu jakieś samochody, także na pewno ten mural spełnia tutaj swoją funkcję. Tak, to jest prawda. I lepiej się panu oddycha, jak pan przechodzi? No proszę pana, tego nie wiem. Jeszcze pan nie zauważył. Nie zauważyłem tego, ale... Może bliżej ściany trzeba podejść. Nie potrzeba. Tak, ja w tym bloku mieszkam właśnie. I lepiej się oddycha teraz? Tak, bardzo fajno. Powinny być wszystkie szczyty tak porobione. Adam Pulit, burmistrz Złotowa. Dobrze, że wkracza nowa technologia. Jeśli tutaj działania zmierzają do tego, aby poprawić stan powietrza, no to się doskonale wpisuje jakby w pomysł na rozwój naszego miasta. Złotów Wielkopolskim Zdrojem to jest kierunek, który chcemy realizować. I dobrze, że ta inicjatywa wychodzi od dołu, od samych mieszkańców. Pojawiła się taka koncepcja. Ja osobiście uważam jednak, że no, nie jest tak źle w Złotowie, dlatego że monitorujemy stan powietrza poprzez system 10 czujników. Dysponujemy statystykami za miniony rok, więc one pokazują nam obszary najbardziej skażone. Tam akurat nie jest tak źle, ponieważ to jest zabudowa wielorodzinna, najczęściej podłączona do sieci ciepłowniczej, więc nie ma bezpośrednich emiterów w tej części. Ale zakładamy, że jeśli to jest potwierdzone naukowo i rozwiązanie przyjęte, to pomoże naszemu miastu. Mówimy o tych dobrych stronach takiej farby, a jakie są te złe strony? Nie wiem, czy są jakieś złe strony. Ale na przykład, że farba, nie wiem, ona nie trzyma tak koloru, jak te zwykłe. Właśnie dzięki temu, że jest to pomalowane tą farbą, ona nie zachodzi pleśnią, grzybami, glonami. Ale cena? Porównywałam cenę, bo sprawdzałam, jakby inna firma, ile mi zaproponuje bez tych farb antysmogowych, no było to nawet jeszcze drożej. To może nie tylko murale, tylko całe bloki powinny być malowane właśnie taką farbą. Czemu nie? Dodajmy, że stowarzyszenie nie zamierza spocząć na laurach i już planuje kolejny mural, tym razem w Krajance. Również antysmogowy. Z kolei urzędnicy ze Złotowa mają się przyglądać całej akcji. Jeśli ta się powiedzie, niewykluczone, że specjalna farba pojawi się na budynkach publicznych, także w wielu innych miejscach. O mural pytał Przemysław Stochaj. My zbliżamy się, proszę państwa, do godziny 8:00. Co przed nami? Powstała pierwsza mapa dźwiękowa Wisły na Mazowszu. Zawiera blisko 160 minut nagrań wykonanych w 40 lokalizacjach. Do czego może posłużyć taka płyta i komu się przyda? O tym porozmawiamy po godzinie 8:00. Niebawem u nas serwis. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi, nie mów się więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Połamałem nowy ład, zrobić chcę. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić.